Pa se je začelo. Fašisti so shodili v dolgi četi pod našimi okni. Najprej so le nametani kričali, potem pa so sformirali vojsko. V njej so šli moji sosedje, tete in strici. Večina veruje v Boga. Teta Albina, zakaj tudi vi? Mirjam je mlada in verna in poje v zboru. Ne ve, če ni dolžna Bogu fašizma. Ampak jaz jo prepričam, naj pojejo pesmi upora. Razlega se pesem rdeče krvava čez morje črnih ljudi. Zaklali nas bodo, si mislim. Ali pa ne, ker se poznamo iz cerkve.